rzucam wielki cień. Dłonie palą mnie, patrz jak topią się. Słońce spali siebie nam, słońce pali nas. Słońce spali siebie nam, słońce pali nas. Gorące światło topi nas. Sieci wśród ciemnych ludzkich spraw. Słońce spali siebie nam. Słońce spali siebie nam. Słońce spali, słońce spali, słońce spali siebie nam. Słońce spali ziemię nam. Czy jeszcze kiedykolwiek słońce obniży się, rozkładam swe dłonie, rzucam wielki cień. Jak parasol będę chronił cię.

krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być ciebie, bliżej być jak ekskluzywne kosmetyki. Dzięki, dzięki, piękne. Gitary, ale i instrumenty klawiszowe. Michał Sobolewski. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej ze mgły. Tańcz, tańcz, teraz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodze donikąd, umyj świat, nie zapomnij kształtów i pal. Nie pomijmy, jesteśmy w drodze, nie sieci jest tu jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snu. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kół. W drodze do nikąd, pomyj świat, nie zapomnij kształtów i fal. Stopy w ruch. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodzę do nikąd, pomyj świat, nie zapomnij kształtów i fal. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch. Jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny kwin. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i ciał promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakiś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej zamkły. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kół. Drodze donikąd, pomyj świat, nie zapomnij kształtów i fal. Stopy w ruch. jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obrusi ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Dzięki piękne. Razem z panem Madę, jako Fisze Madę Tworzywo jesteśmy 18 lat na scenie. Chcieliśmy przypomnieć numer, stary numer, z dedykacją taką małą dla wszystkich tych, którzy pamiętają stare gry komputerowe na wielkich dyskietkach, wielkich, olbrzymich ekranach komputerów. Cały dzień czekało się, żeby taką grę wgrać. 30 cm ponad chodnikami. Człowiek nazywa się FISE. Tak jak paktofonika naciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Naciąga jak huraga, chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię jak chodzę. Lekko wynieś, ruszam się, nie podbawić domu lewą, prawą. Poruszam się 30 centymetrów, nad tym śmiało bicie prawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. Ja lekko powoli jak ślimak nogi mam na atakowy gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko wbrew tym, co gadają bzdury za plecami. Poruszam się razem z Ematem 30 centymetrów nad chodnikami. Hey! 30 centymetrów ponad chodnikami. Naciągę FISE z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Pan Ematę tworzywo z siłą jak dynamit. Ponad chodnikami. Jak dynamit. Ponad chodnikami. Jak dynamit. Ponad chodnikami. Jak dynamit. Ponad chodnikami. Nadciągam ponad miastem, ponad miejskim brudem, ponad pastem, ponad tym, co miał się rozwijać. Stopa moim dużym czarnym butem. Moje duże czarne buty prowadzą mnie przed siebie i zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wchodzisz się szeroko, masz od nieprzyjaźnie czoło, dużo nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko. Za wysoko. Za wysoko. 30 centymetrów ponad chodnikami. FISE z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Mariusz Obiałski z siłą jak dynamit. Za jakieś marne ploty. Ja trzymam się na 30 centymetrów wysokości. Wiosą treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, jestem tutaj. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem. Mądrzej szerok, powiem moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. 30 centymetrów ponad chodnikami. Pane Male, siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Ty! W do O do R do Z Y Q I O. Siłą jak dynamit. Po wątkownikami. Jak dynamit. Po wątkownikami. Jak dynamit. Po ponad chodnikami. Jak dynamit. Po ponad chodnikami. Jak dynamit. Dzięki. Mariusz Owiacki, instrumenty klawiszowe. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiesz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga, świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać je. Zapamiętać. Zapamiętać. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A kiedy ktoś bliski nam odchodzi, nagle wiesz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pan. A kiedy dopada mnie bezsenność duszną noc, ona mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiesz. Czasy niepewne są, każdy schód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga, świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Tworzywo! Miłego wieczoru. Siemane tworzywo! Szanowni Państwo, teraz zapraszam na drugą scenę, na której znajduje się już moja przeurocza, niezwykle piękna koleżanka z radiowej czwórki, Ula Kaczyńska. Zapraszam! Chyba cały dzień marzyłam o tym, żeby to powiedzieć. Dobry wieczór, Gdynio. Miło was widzieć w komplecie. Artysta, który pojawi się za moment na scenie, często pojawia się na antenie stacji, którą reprezentuje, czyli radiowej czwórki, ale zanim zagra swoje piosenki, to będzie taka krótka, niepedagogiczna historia o tym, dlaczego warto czasami rodzicom mówić nie. Rodzice postanowili wysłać go na lekcję gry na skrzypcach. Nie za bardzo mu się te skrzypce spodobały, więc przyszedł do rodziców i powiedział: nie, skrzypiec już nie będzie, będę grał na gitarze. Grał na gitarze, a teraz pięknie komponuje elektroniczne pejzaże, które idealnie wpisują się w klimat miejsca, w którym się urodził i z którego pochodzi i w którym mieszka. To będzie reprezentant Trójmiasta. Wyjątkowy, wrażliwy, przeuroczy Milo. Zapraszam. piękny widok. Jesteście, gdy ja? Jacek Prościński, poznajcie się. Szymon Burnos. A true lord, the state of mind.

except me. Worry, I can't live you straight. I feel the same. Worry, I can't live you straight. Keep moving. Dzięki bardzo. Sprzęt nam odjeżdża podczas grania, to chyba dobry znak. Milo na scenie Idzie Nowe podczas Lato z Radiem Festiwalu w Gdyni. Powrócimy za moment do Gdyni, a w tej chwili czas na ostatni już dzisiaj serwis Trójki.